سورة الجاسية درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين نرجع كساندي آمنوا جيمان روڑده وعمل الصالحات او عملی کړی دی نیکو فیدخلهم نداخل بکی دی لرا ربهم رب دی فی رحمتی پخپل رحمت کی جنت تے ذالک هو الفوز المبین دا دے اغا کامیاب اخکارا سنگا چې د دې خبرې ذکر کېدو چې د قیامت پر ورځ باندې کله هر یو سړی خپل عملنامې ته راوختی شي نو خپل عملنامه به په خپله په ده باندې ګواهي ورکوي چې ستا کم عمل و هغې عمل ته اوس مخامخ شه. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا زمونږ هغه لیکل دي چې په تاسو باندې مونږه هغه رختیا لیکل کړي دي او مونږ دا لیکل کول د هغې دپاره چې ستاسو اگر چې د الله تبارک وتعالی ته خو د ازل نه ستا د پیدایش نه مخکې هر څه پته وه خو دا لیکلي چې کړي دي نو مطلب دا چې دا الله تبارک وتعالی د ریکارډ په شکل کې ستا دپاره چې ستا هر یو څیز د ریکارډ په شکل کې لیکلی شوی دی ورنه الله ته خو په لوحې محفوظ کې د روزه اول نه چې انسانان اله نو پیدا کړي الله تبارک وتعالی ته پته ده. نو د دې وجې نه اوس نن ورځې به دا داسې ورځ ده چې په دنیا کې د دې خوشخبري واورئ چې په داسې ورځ باندې خوشحالي د چا دپاره ده. نو دا خوشحالۍ خبره کوي چې دا خوشحالي به د چا وي. نو فرمایي فاما الذین آمنوا نو هر چې هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی مسله د توحید یې منلې ده. اوس هندو هم وایي اوفر والا ایک ہے وی پاس الله تبارک وتعالی ایک یو دی نو هغوی خو هم الله تبارک وتعالی مني. مشرکین نه چې به تپوس وشو هغوی به څه وي وی الله پیدا کړي تدبیر څوک کوي الله تدبیر کوي ته چا پیدا کړی الله پیدا کړی خدا خیرت نه بیا منکرو. نو دغه رنګ انسان ته هغه عمل هغه ایمان فایده رسولی شي چې په هغې کې انسان د الله سره شریک د الله یو صفت چاله نه ورکوي ورناسې خو هندوم په دې اقرار کوي چې اوپر والی یې کوي دوه خدایان هېڅ څوک نه وایي بغیر د هغې خلکو نه چې هغه لکه مثلا نسواره دي دوه دي یا درې دي وایي خو لکه عام طور خلک الله تبارک وتعالی د هر یو څیز مدبر او پیدا کوونکي بغیر د دهریانو نه چې دروس والا عقیده دا عقیدې چې هغې الله نه منکر دي نور هر څوک مانی چې الله تبارک وتعالی شته الله تبارک وتعالی پیدا کوونکي خدا غ صفتونه یې تقسیم کړي دي. نو زمونږ مسلمانانو کې مونږ ځان ته اهل قبله وایو پنځه وخته زموز لزم او زه قرآن وایم خو افسوس چې ما په قرآن صحیح مقصد باندې ویلې وې چې کوم مقصد د قرآن دی په الله یقین وکړه کما د الله صفت چاله ومې کړی خو نه مې دې ویلې کنه په هغه طریقه په کومه طریقه. نو د دې وجې نه ایمان هغه معتبر دی چې د الله تبارک وتعالی سره پکې شرک نه شي ورنه هغه ایمان نه دی چې د الله سره شرک څوک کوي هغه شرک دی. نو د دې وجې نه مؤمنان چې ایمان یې راوړي په توحید هغې دپاره او عمل یې کړي نیک عمل ډېر داسې دینی مجلسونه دي چې هغې ځان ته د دین نسبت کوي او په دینی مجلسونو کې هغه کارونه کوي چې عبادت دي پرایزولا او دارنګ د نبی علی السلام طریقو لا دور ترجیح نور کوي سور ترجیح چې هغه نوې کارونه لا چې د ځان نه کوم جوړ کړي بدعت اغي ل ور کوي نو دا غوري عمل صالح نه دی خلک هغه ته نسبت ته عمل صالح کوي وې دې ته چا ګناوي لیدي خو ته چا بد ویلي خو دا ته نشي تول کولې تل چې کم دی نو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه پیغمبر لا الله تبارک وتعالى ور کړی او تل چې کم دی قران او سنت دی چې په دې باندې به تلل کای کامل دی د نبی علی السلام د طریقې مطابق او خدا نه کمل لې کچره د طریقې د نبی علی السلام نه خلاف او دارنګ د ځان نه چا سجو کړی او خو بیا بدات ته رکاوي دی فيدخلهم ربهم في رحمتي داخل بكديلرا رب دي في رحمتي بخبل رحمت کی جنت تے زکہ چ حدیث کی راضی اللہ تبارک وتعالى با جنت تو فرمائی انت رحمتي تزما رحمتي او زبا ستا فزریے سرا آغا سوک چ زما خو خشی نتا تبیدن نکون خپل رحمت تا نو جنت ته الله تبارک وتعالى رحمت ته چې دې ته سوګ دن نشي نو الله پاک وي دننه بکې دی لرب دی فی رحمتی په خپل رحمت کې ذالک هو الفوز المبین دا دې کامیابې لوي کامیابې وګوره چې الله تبارک وتعالى وي کامیاب انسان هغه شو چې د عذاب نه بچ شو او جنت ته وردن نشو او عام الذین کفروا هر چې هغه کسان چې کوپرې کړې دي افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتو نزما چی لستی شو پا تاسو ماننے پس تکبرتم نو تاسو زان غٹ گنو وکنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان کلا چی دغر وز مکرر شی نو دخو دنیا کی من لنا نو چی کلا اخیرت کی ورطا پتا اولگی چی خبر خورکشتی آشوا چی منگ دا غین انکار کاؤ نو ورته به ویلی شي چې اوس اقرار خو پیدا نه کوي تا ته یادونه نه راغلي دنیا کې چې دا راز دپاره تیاری وکړه نو تا څه تیاری کړی دی څه تیاری دې راوړی دی سوا د کفر او د شرک نه نو د دې وجې نه تا د هغه آیاتونو نه ځات غټ ګڼلی و نو دا هیڅوک نه وایي چې یاره زه د الله د کتاب نه غټ یم بلکې چې کله خلاف دې کوي نو دے زان دم رغٹ حساب ای چھ ما سر دی حساب کتاب سوک دی نا حساب کتاب شتے منگا مسلمانان اللہ تبارک و تعالی پیدا کریو او چھ کل اسلام دے راوڑو نو دے اسلام پا دائرہ کی دن نبو سیگی کہ تجاوز دے انسان نوشی گناتی وشی اللہ تبارک و تعالی ترا کے رضی دل دے تو بہو باسے امشگیری به هم په یو داسې ګناه باندې نه کوي بلکې د الله تبارک وتعالى ته به توبه وباسي د دې دپاره توبې ذریعه را لېږلی دپاره د سوچ انسان را ګرځي نو تاسو تکبر کړی او ځان غټ ګڼلی او زما د آیاتونو نه وکنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان نو چې تاسو کله زما آیاتونو ته توجه نه کړه نو اوس د مجرمانو په سب کې پودری دو سرا مجرمان ثابت شوی وستاسو مجرمانی ای او منگا دا طرف نا پا اتمام دا حجت کسا کمی نو پاتی شوی منگا اتمام دا حجت کلیو تا استایاتو نا او خبرداری در لیگلیو و ایزا قیلا او کلچی ویلشی ان وعد اللہ حق یکینا وعد دا اللہ فرختیا دا و الساعتو او قیامت لا ریب پیا نشت دا شک پا دیکی کل تم نو تاسو بویل ما ندری ما الساعه نپویگو منگا سده قیامت ان نزنو نکو منگا یکین الا زنن مگر گمان وما نحنو بمستیقنین او نیو منگا پوخ یکین کون کی کل چه بارتا ویلی شو چه ده قیامت رس چه کم ده ده پرختیا ده او ده ده واقع که دل پده که شک کول نی پکا دا رښتونی خبره ده اټله فیصله ده چې دا به کیږي داسې نو تاسو به وی مونږ نه پوهیږو په دې قیامت ما چې دا قیامت کې به څنګه بیا دا ریزه ریزه بدن او دا خاورې شوی بدن دا به بیا څنګه ژوندی کیږي یاره مونږ په دې نه پوهیږو او خبره به کوله ان نظنو یقین نکو یقین الا ظنن مگر گمان. کتا سو ډیر سوای کنا خو مونږ په دې خبره باندې یقین نکو گمان قدر لدی ها خلک زمنګ یقین نشته او ورسره ورسره دې خبرې و ما نحنو بمستيقنين او نیو مونږ په دې معنی پوخ یقین یقین کون کی دلتا ان نظنو الا ظنن کی دو معناګان یو شو اعلان کټه کی یو دی یو ځوان معنا وشوا مونږ یقین نکو ان نظنو نکو مونږ یقین الا ظنن مگر مگر ګمان او د دویم ځوان چې کوم دی نو ګمان معنا وشوا نو مبرد په دې باندې مستقله رساله لیکلې او دا رمونه آیاتونه هغه مشکلات حل کړی دي د قران کریم. نو اول ځوان دلته په معنا دی یقین او ای چې اغستل کیږي او دویم ځوان په معنا د ګمان دی. نو د دې وجه نه معنا وشوا ان نظنو نکو منگا یقین الا ظنن وما نحن بمستيقنين مگر گمان او نیو منگا پوخ یقین کون کیم. و بدا لهم او خکار بشدیتا سیئات ما عملو بدی آغا چی دی کڑی وا و حاک بهم او نازل بشی پا دی بانده ما کانو بی استهزئون آغا چیو دی اغی پور ٹوکی کون کیم. تعذاب پور کولو او یادولو چې دی کومه ټوکی او مسخری هغه پورې کولی او د ټوکو د مسخرو نسبت دغه عذاب ته او دغه رزي تکاو نو پته ورته ولګي چې کله دغه عذاب کې گیر شي چې تاسو دې پورې ټوکی کولی هغه ټوکی تاسو اوس وګورئ ها چې رختیا شوي او کنه شوي تاسو خو یې چې دا ټوکی دی آیا تاسو خدا سی آیاتونو پورو ٹوکی کولی نو دا باور تخکار شی دی چه کمی بدی کری او کم عملی کری اللہ تبارک و تعالی وی او کم عذاب چه دی دو ٹوکو دو وجنا چه اغم منل او دارنگ انکار کول خوزان لگونا بیاور پریش ٹوکی کول او ٹوکی بی سنگ کولی لکه مثلا چه دو قرآن کریم کی با دو جنت او دو حرو او دو باغی چو بیان دا غلامان چې دلته دنیا کې ډوډۍ نه مومي او کپڑا جامه نه مومي دی به چې کوم دی نو وایي چې موږ به لبه وري او دی وایي چې موږ لبه باغیچي او نهرونه به بهیږي هلته ټوکې به یې کولی د قرآن آیاتونه کولی. نن چې ورته ته وایي چېره اولیاء کرام چې کوم دی د الله بندګان دي او دی الله ته محتاج دي په ژوند کې هم محتاج او د مرګ نه پس هم محتاج دي. تا پورې به ټوکې شروع کړي دا تاسو خود سخته دین دی د ځان نه بیانوي ولې زموږ دا دوره مشران دا دوره مولیان دا دومره خلک نو ټوکې شروع کړي داسې خلکو پورې نو ټوکې کوئ خو د دې ټوکو پته به ته ولګي الله تبارک وتعالی وایي کله چې دغه عذاب دې ټوکې کوونکو باندې واقع شي قیل الیوم وقیل الیوم وبویل شی نن رزی ننساکم منگ ایرو تاسو لرا یعنی پریگدو تاسو د خپل رحمتنا کما نسیتم لکه څنګه چیر کړی تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات روز استاسو چې دادې و مأواکم النار او زید واپس استاسو دی اور و ما لکم من ناصرین نبوی تاسو لرا سوکم دادی دنیا کې تا دا روز ریختونه نه ګڼل نن تمنګا دا غی انکار د وجینا چې تا دا رست نسبت ته دروغ وکاو الله تبارک وتعالى وی منګه ایر کړی ته یعنی څه مطلب کې یری دل دا شوی چې یو سړی یو طرف ته ورولیږي به تپو سړو نه کوي الله وی جهنم ته دن نه کړی ایر شوی دا همیشه د پاره وسوسه یو بکیری بس ختم شوی او کنا دا شی چې تا زمنګ آیاتونه پټوکو او دارنګ خنداګانې دی ور سره کولې او اغه روسته د انکار کو کوم رس چنن مقرر ده او دی پورې د ټوکې کولې نو تا زمنګ دی آیاتونه ته نسبت ته درو کو نن رځ موږ تا پرې د خپل رحمت نه د موږ د رحمت نه لری شنن ساکوم پری خدای منگ تاسو لرا د خپل رحمتنا کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو پری خودیو لکه څنګه چې تاسو ایر کړیو تاسو په خیر ګومان او تاسو به وی چې ګومان قدر لدی خو مونږ په دې یقین نکو تاسو دا خبره نه منله د ملاقات تر ورځې تاسو چې دا دی نن دننه شی اورته او د اورته دننه کېدو سره دا امید چې ته ونه ساتې چې کنې ستاسو به څوک شپارسو کی یا به څوک امدادي ستاسو په ځای باندې جوړ شي او تاسو به د دې ځای نه څوک وباسي. دا د دنیا هغه لارې چارې خو نه دي چې ستا به چا شپارس وکړو. دا خو هغه حضور او هغه عدالت دی چې په هغې کې بغیر د الله تبارک وتعالی نه هلته چې الله نه غواړي بل څوک څه نشي کولی څو پورې چې الله تبارک وتعالی نه یې غوښتي. ذالکم دارنگی ایتا سو بانکم اتخذتم تاسو نیولیو آیاتنا ذا الله تعالی آیات الله آیاتنا ذا الله تعالی بانکم یقینا تاسو چی وای اتخذتم نیولیو تاسو آیات الله آیاتنا ذا الله تعالی حزوان پټو کو سرا وغرتکم الحیات الدنیا او دوک کی اچولی وای تاسو لرجوند دنیا فاليوم ننرزي لا يخرجون منها نبشي وتلذينا ولا هم يستعتبون ان بيدي ملامت يا منظور شي سنگچ تاسو د الله تبارک وتعالى د طرفنا راغلي قران كريم او وحي او اياتن تنسبت ټوک کو او دا ټوک تاسو د دې لپاره کولی چې تاسو د دنیا جوان په دوک کې چولی وي تاسو مقصد داو چې بس صرف د مرګ پورې وخت او د مرګ نه پس بیا پکې ژوندون نشته نو د دنیا تاسو دوګه کړی وای په دې باندې تاسو په دوګه کې چولې وزان خپل نو اوس چې کله تاسو کوم روزي ته د دروغو نسبت کاو او تاسو صرف او صرف د دنیا ژوند له توجه ور کړی وا او د اخرت مو ور کړی وو او اخرت طرف ته توجه نو ور کولا نو ستاره وجینا تاسو د عذاب کې ګیرې د دې زینه وتیش نشي او دویم نمبر دا چې نو د دې زینه واپس کې دی شي چې توبه وباسي او ملامتیا تاسو منزور شي او سرینو تاسو بیا هغه عمل خپل کوي کم عمل چې کم دی هغه ذریعہ د نجات ګرځي نو دغه سيزوم نشته چې کني واپس تاسو بلل شي او توبه وباسي فللله الحمدو نو الله لردی صفتونه د کمال رب السماوات و رب الارض پالون کی د اسمانونو پالون کو د زمکه دی رب العالمین پالون کی د مخلوقات الله تبارک و تعالی لرستاین دا د کمخ کی 27 نمبر آیات کی تاسو ګورئ هلته ویلی وللله ملک السماوات والارض دلته وی فلله الحمد رب السماوات و رب الارض څنګه هغه بچا او مالک دی او څنګه چې هغه اختیارمند دي د ځمکې او د اسمانونو نو دغه رنګ صرف اختیارمند نه او جوړون کې صرف نه بلکې پالنه هم کوي نو پالون کې هم د دواړو د ځمکې او د اسمانونو په ځمکې اسمانونو کې چې څوک دی دغه پالون کې او د کائنات ټول چې کوم اختیارات دي هغه د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق روان دي چليږي چې څنګه الله تبارک وتعالی په خپل خپل کار باندې ار یو سیزو درولې لري هغه خپل خپل کار پورو پورا کوي الا چې انسان د کوم مقصد د پار راغلی او په کار کې د خپل مقصد پیژني نو موږ نه ډیر خلک هغه خپل مقصد ایر کی موږ له خپل مقصد پیژندل په کار دي ته ګورې نه چې الله تبارک وتعالى څنګه مخلوقات ته چې څنګه پیدا دي د کم کم کار د پار په خپل کار لګیا دي او کوي نو حمدونه د الله تبارک وتعالى صفاتونه د کمال الله تعالی لره دي چې پالون کې د اسمانونو او پالون کې د ځمکې دي او پالون کې د مخلوقات د نتابل سوکر لټای بل چا پسې ګرځي بغیر د الله تبارک وتعالى نه هغه رب چې د عالمین رب دی پالون کې دی ساتون کې دی تا غیر کو او بل چا پسې روان شوي وله الکبریا او په السماوات او دی الله لره لوی والدي په اسمانونو کې والارض يفزمك كي وهو العزيز الحكيم ودا الله زور ور حكمت والدي الله تبارك وتعالى لر الوي والدي كبر او لوي صرف دي الله تبارك وتعالى سر هاي دبل چا د پار لوي سوال ل پیدا کیږي چې څوک لوي او کی وګوره شیطان صرف په دی لوي وکړه وې د زمکه د خور نه پیدا کړی دی زد د اور نه پیدا کړم، الله تبارک وتعالى پلانت کو داغه د لوی د وجنا د دې وجنا حدیث قدسی دی فرمای الکبریا او ردای والعظمه ازاری فمن نازعنی واحدا منهما کذفته فی النار. الله تبارک وتعالى وی لوی زما صادر دی او دارنګ عظمت زما ته بندي او چاچی پدې کې ما سره منازعات کو نو دې وزور ته الله تبارک وتعالى وی دنه نکم لوی د بل چا سره نه خای او نه د چا حق شته چې لوی وکي. خپل ځان ته دیو انسان وګوري کله چې دې صرف د خپل اجت پوره کولو لپاره کټای ته ننوزی لږ ځان ته دی وګوري چې زه څه شی ما او د کم سیز نه چې الله تبارک وتعالى پیدا کړي چې هغه منای هغه بوینا کا چې بوینته ته دا هغه نرمو بونا الله تبارک وتعالى دل دور خولي لقد خلقنا الانسان في احسن تقوي كل شکل مې ولا ورکو په تمام مخلوقات کې د انسان شکل چې کوم دی دا الله تبارک وتعالى دی بالکل نیخ پیدا کړی دی. دی به ټیټی کی چاته بالکل چاته باندې ټیټی گئی سلام کوي سیده کوي بالکل سمرا او حتی د کویت چې کوم دی ولی عهد ولی دی راشي السلام علیکم بالکل کار سمرا غټ انساني بالکل چته چاته داسې نشي چرته اے چاته مشي خلق د دې لپاره یو سړی د مچ په سر جهنم ته تللی دی یو سړی د مچ په سر چرته تللی دی جنت ته تللی دی. پاٹک لگے دلیو آغا زائی کے چھ دا غیر اللہ پنم با دے سشے ورنکو التنا با سڑے چھ کم دینو سر باتے کٹ کے دے جلاتیانو لادو آسڑے را آغی وی ما سر خسنیشتے وی مچونی و خوارکا علب تیروزی ورن نازم منگا دا دا منگا شرط خودے چھ دیزن با یو سڑے بغیر دو منختی ننوزی آغوی دا اللہ دا مخلوق پنم با نزا مخلوق دا اللہ ورکم سوال نه پیدا کی سټی ته وو نبی علیہ السلام حدیث کی راضی چې جنت ته دنه نه کوم او ابل سره راغې وی ما سره سنشته وی حتی ولو ذبابن ونی واگر که مچ ولینی مچ یونی ورکو جهنم ته لاړ. انسان الله تبارک وتعالى په خپل شکل کې پیدا ته ولی ځان ته سر ټیټه کوي بلته ته ولی ځان بلته کمزوري کوي د عبادت په شکل کې د ډیوټای په شکل کې ستا مشر دی ته وایي چې ځان نه کلکلا خان جوړ کړی ستا حکم نه منو او خو ستا ډیوټای سره کار دی او خو تا باندې بندګي نه کوي که د بندګۍ حکم درته کوي ده نو دغه ډیوټای باندې دې اورو لګي بیا نو د دې وجې نه کبریا او تکبر دا د الله تبارک وتعالى د بل چا سره نه ښایي دې الله لره لوی والدی پاسمانو او پسمګه کی او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب دی داسې غالب چې دا غونی غالب بالکل بل سوکشتین نو کبریا او لوی والدی هغه سره دی هغه دی چې په هر چا زور اور دی په چا کمزور نه دی الحکیم ار یو خبره کاغه افعال دی کاغه کلام دی دا الله تبارک وتعالى هغه د حکمت نه ډک دی کم حکم چرالیگی دے حکمت نڈکتے ہر حکم تا دا اللہ تبارک و تعالی تاسو گوری حکمتون تی روزی حکمتون دی پکے نو هو العزیز الحکیم دا اللہ غالب حکمت والا دے. فعما اللذین آمنو ارچی آقا سان چیمان روڑ دے وعامل الصالحات وعملی کر دے نیک پا طریقہ دا پیغمبر پا یدخلهم نو داخل وکی دی لرا ربهم رب دی فی رحمتی ہی پخبل جنت کے ذالک هو الفوز المبین دا دے کامیاب اخکارا. واما الذين كفروا وزددي په عکس معنی ارچا کسان چې کوپرې کړې دي نو چې دي جهنم ته د نکیږي ورته وې فلم تکن آیاتي تتلا علیکم آیانو آیاتونه زما چې لستې شو په تاسو باندې فاستكبرتم نو تاسو ځان غټ غنو وکنتم قوم مجرمين او وې تاسو قوم مجرمان. کمزې کې چې د قران درسونو کې شاملېږي وګوره ورته څنګه الله تبارک وتعالى وي تاسو زما د آیاتونو نه ځان غټ ګڼلی وای ځا قیلا او کله چې ویل شي ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیا ده والساعه قیامت چې لا ریب پیه نشته شک په دې کې کول تم نو ویل تاسو ما ندری ما الساعه نو پویگو منگا سده قیامت ان زنو نکو منگا یکین الا زن مگر گمان وما نحن بمستيقنين او نیو منگا پوخ یکین کون کی وبدا لهم اوخکار بشدیتا سیئات ما عملو بدی آغا چی دی کڑیوا وحاک بهم او نازل بشی پدی وانی ما کانو بی استحسئون آغا چیو دی اغی پور ٹوکی کون کی وقيل اليوم وبلشين رزين انساكم من تاسو پر خدای د خپل رحمتنا كما نسيتم لك څنګه چې تاسو ير کړیو لقاء يومكم هذا ملاقات رز تاسو چې داري ومأواكم النار زيد واپس تاسو دي اور وما لكم من ناصرين او نبوي تاسو لرسوك امدادي ذلكم دارنگي اي تاسو بانكم اتخذتم ايات الله یقینا تاسو چې ویلو نیولیو تاسو آیاتونه د الله حضور پټو کو سرا و غرتکم الحیات الدنیا او دوګه کړی وی تاسو لره ژوند دنیا فلیوما نن رزی لا یخرجون منها نبشی و تلذینا ولا هم یستعتبون نبدی توبه منظور شی ملامت یا منظور شی فلله الحمد رب السماوات الله لرصفتون د کمال دی چې پالون کې د اسمانو و رب الارض او فالون کی د زمکی دے رب العالمین پالون کی د مخلوقات تے ولہ الکبریاء فی السماوات دی اللہ رلوے والے دے پاسمانو کی والارد او پزمکا کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب حکمت والے دے سورت کی ترغیب الالقرآن و پشورو کی او بیا دلائل اکلیا مختصرن بیانول او زجر منکرین دا قرآن تے ورکاو او دلیل نقلی د بنی اسرائیل نا ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوه دلیل نقلی د بنی اسرائیل نه بیانو او جواب د شبهه پاتلسم نمبر آیات کې کو چې دی وی چې یره موږ بخپلو مشرانو پس روان یو ورته وایا شریعت مال چې الله تبارک وتعالى کوم راکړي زبدا غي تابعدارم او زجر متبیعینو د خواهشاتو تا څوک چې د خواهش په سورلای باندې سوري اغه ته زورنه او زجر ورکاو او دا رنګ زورنه په انکار د اخرت معنی چا چې د اخرت نه انکار کاو او بیا تخویب ذکر کاو یرا او دا رنګ بشارت ذکر کاو او په اخیری کې داوود توحید په دوه آیاتونو کې ذکر کړه د اخیری آیاتونو چې داوود توحید د پدې کې او په هغه باندې د توحید داوی پېښ کړه او امتیازات تو صورت ترغیبات ہاں پدی کی صورت ممتاز ہو پا ذکر دو ترغیبات ہو پا کثرت سرا ترغیبات قرآن تورکول صورت ممتاز ہو پا ذکر دو کثرت دو ترغیبات ہو دو قرآن سرا دارنگی صورت ممتاز ہو پا عدم مساوات بین المؤمن والکافر چی دو مومن او دو کافر اعمال چکم دے روز اشپا چکم دے دی او مرگ او جوان چکم دے دی نیک عمل والا او د کافرانو دا نشی برابر دی او دا رنگی صورت ممتاز ہو پہ ذکر د اتباع دا ہوا چې د خواہشاتو تابیداری کئی پا غی باندے رد کون صورت ممتاز ہو پہ رد ماندے پہ اتباع دا خواہشاتو والاو باندے و آخر دعوانا ہے